राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 12 दिसंबर 1995 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। मिटता है वही जो मिटने वाला है, पर नहीं मिटने वाला वो मिटने वाला है नहीं। हमें छोड़ना उसी को है जो छोड़ रहा है हमारे को, और हमारे को ग्रहण वही करता है जो ग्रहण किया हुआ है हमारे साथ है। हरदम हमारे साथ नहीं रहता है, उसी का त्याग करना है, और हमें सदा ही साथ रहना है, उसी को प्राप्त करना है। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्ति से निवृत्त होना है, जो कि स्वाभाविक है। उस स्वाभाविक स्थिति है उसको उत्तम बताया, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा। तो सहजावस्था उत्तम है सबसे, और सहजावस्था सहजावस्था है, स्वाभाविक है, जो निवृत्त हो रहा है। शरीर और संसार ये नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है, एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता है। हरदम अगर निवृत्त न होता तो आप हमें जन्मे वैसे देते, हम मन वो निवृत्त हो गया तो निरंतर निवृत्त होता है। कोई क्षण ऐसा नहीं कि जिस क्षण में ये स्थिर रहता हो, निरंतर। जैसे गंगा जी का प्रवाह, सुबह देखो, शाम को देखो, रात्रि में छिप कर देखो, वो बहता ही ऐसे ही। ऐसे संसार शरीर निरंतर बहता है, और बहकर जिसमें किसमें जा रहा है, अभाव में, नहीं में जा रहा है, नहीं में। पहले नहीं में था और अभी है में दिखता है, फिर नहीं में चला जाता है। तो इसका नहीं ही सत्य है, और परमात्मा पहले भी साथ में थे, अगाड़ी भी साथ में रहेंगे, अब भी साथ में है। वो नित्य है, वो रहना ही नित्य है उसका, वो रहेगा, उसका वियोग नहीं होगा कभी, और संसार का संयोग नहीं रहेगा कभी। संसार का दुख है, ये संयोग जन्य सुख है, संयोग से रहेगा नहीं तो सुख कैसे रहेगा। तो नित्य निरंतर वियोग है, उसने अपने को अलग होना है, जो नित्य हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसे अलग होना है। ऐसे नित्य निरंतर हमारे साथ है, उसके साथ होना है, नित्य जा रहा है उसे छोड़ना है, और नित्य रह रहा है उसे बजाना है। जो रहना है जो, इस बात से इसको सहजावस्था कहते हैं। थोड़ा क्या ध्यान दे कि अब जब हम अपनी माँ से जन्मे थे वैसे शरीर नहीं है, तो किस दिन बदला? तो हर दिन बदलता है, जब कहीं किसी वर्ष और महीने दिन में नहीं, घंटा पल में नहीं, प्रत्येक क्षण बदलता ही बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। कहते हैं एक दिन मर जाएंगे, नहीं मरने निरंतर। जिस क्षण पैदा हुए उसी क्षण से मरना शुरू हो गया, मरना शुरू हो गया। पैदा हुआ अनित्य था, मरेगा नित्य है, मरता निरंतर है, नित्य है। मन संयोग वियोग जिसमें संसार का वियोग नित्य है, तो ये मरना नित्य है। तो ये जिसका वियोग होता है उसको अपन छोड़ दें, और जिसका नित्य योग है उसको भी स्वीकार कर लें, पूर्णता होगी, पूर्णता बिल्कुल। नित्य निवृत्त है उसकी आशा छोड़ दें, उसकी आशा, उसकी कामना, उसका संग, उससे सुख छोड़ना है। हम अपनी तरफ छोड़ दें जाएगा नहीं, हम अपनी तरफ छोड़ देंगे तो चला नहीं जाएगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो रहेगा नहीं। ये तो अपनी धुन में है, आप छोड़े न छोड़े आप परवाह ही नहीं करते, अपनी धुन में जा रहे हैं। जो अपनी धुन में नित्य निरंतर गंगा जी का प्रभाव अपनी धुन से फैला है, कोई आपके कहने से दिखाने के लिए थोड़ी फैला है। ऐसे संसार शरीर सब एक है, संसार से शरीर को अलग मानना ये गलती है, और बड़ी गलती है कि शरीर को संसार से सुख लेना, सुख जैसा रहना, ये बहुत बड़ी गलती है। शरीर भी जा रहा है, संसार भी जा रहा है, ये जा रहा है, जो जाते हुए को जाने देना, छोड़ दे, छुट दे दो, और रहते हुए को रख लो, रहे परमात्मा रहेगा वो तो रह गई, तो जाने वाले क्या अस्तित्व दे दो, रहने वाला आप साफ रह जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो जाने वाले से उपराम रहे, जा रहा है तो अच्छी बात, बेपरवाह हो जाए, क्या परवाह करके रख लोगे, कामना करके रख लोगे, इच्छा बनाए रख लोगे, रख सकते ही नहीं, उपयोग कर देना अच्छी तरह से, रक्षा भी इसी करना, इसका उपयोग भी करना है, परंतु ये बना रहे इस इच्छा का त्याग कर देना है। इस इच्छा से फायदा कोई सही नहीं है, सब नुकसान है। दो बात याद कर लो, जो जाने वाला है वो बना रहे इस इच्छा से, कोई नुकसान बाकी नहीं, सब नुकसान हुए, संसार रोना पिसना दुख पाना कष्ट क्लेश हुआ सब, और इसकी परवाह छोड़ने से कोई सा ही दुख नहीं है, किंचित मात्र भी, सब शांति शांति है। रहे जाए उपेक्षा का तो जाओ अच्छी बात, रहे अच्छी बात, जितना दिन रहे उतना दिन रहे, न रहे तो शरीर संसार एक है, इसको संसार से शरीर को, शरीर से संसार को अलग मानना गलती है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग कि शरीर और संसार की सेवा कर देनी, ये कर्मयोग है। योग किसका? परमात्मा का। शरीर और संसार की सेवा कर देना अपने, इसको अपना न मानना, इसकी चूक चुका देना, ये कर्म हो गया, योग हो गया परमात्मा के साथ में। संसार के साथ अपना संबंध विच्छेद करने में परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है, उसका अनुभव हो जाएगा, ये योग है, इसको कर्म योग कहते हैं। चाहता है उसको छोड़ दिया, अंत ही तो तजेंगे पामर पूर्ण तजे अब ही थे, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते, ये तो बीत जाएगा, फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। तू क्यों पश्चाताप करे? पहले से ही हम जाते हैं वहां पर, रोके से रुकेंगे नहीं, चाहना करो बना रहेगा नहीं, तो चाहना कर क्यों फजीती करे अपनी, रहेगा तो नहीं, ये तो जाएगा ही, तो इसको छुट्टी दे दो जाओ। और रहने वाला परमात्मा जाएगा नहीं कभी, वो सब देश में काल में वस्तु में व्यक्ति में अवस्था में घट में धर्म सब जगह, वो है कैसे जाएगा? वो तो है जाएगा नहीं, ये नहीं है कैसे रहेगा? ना सतो विद्य से भाव, ना भाव विद्य थे सत, हद है आधा श्लोक, ये बीच में हद है। असता भाव नहीं विद्य थे, असत का भाव सत्ता विद्यमान नहीं है, इसकी सत्ता रहती नहीं, सत्ता मिट रही है। न भाव विद्यते सत, सत के अभाव नहीं होता उसका, तो भाव है जिसका अभाव है, इसको जाने दो, सेवा कर दो, संसार की सेवा करना है, शरीर की भी सेवा कर दो। सेवा आलस्य है, प्रमाद है, भोग ये सेवा नहीं है, ये तो उसको तकलीफ देना है, नाश करना है। भोग भोगेगा जल्दी मर जाएगा, उपयोग करे जल्दी मर जाएगा, सेवा नहीं होगी, ये तो नाश करना है। और संयम से रखे ठीक तरह से काफी दिन रहेगा, निरोग रहेगा, चतरी चीज खाते रहते बकरी की तरह रोग हो जाएगा। शरीर का नुकसान, शरीर के साथ शत्रुता है, ये जो घना आराम देना है, सुख देना, ये शत्रुता, और ये काम ठीक कर करना निर्वाह के लिए आज ज्यादा वस्त्र दे दिया बस तो भक्त आ दिया मोह नहीं करना इसकी बात बना रहे ऐसी इच्छा नहीं करना क्यों बना तो रहेगा नहीं इच्छा करे कोई भजित इच्छा क्या हो बोलो भजी बेइज्जती करना है ये बना रहेगा कि इच्छा से बना रहेगा ये तो बना रहने की इच्छा ही नहीं रखना जितना नहीं रहे जितना नहीं रहे वो रहता नहीं बदलता है बहम है कि हम जी रहे हैं इसको मान लें अपने अभी अभी अभी कि मर रहा है निरंतर मर रहा है मरने का काम चालू है जिस दिन मर जाएगा उस दिन मरने का काम समाप्त हो गया तो कहते मर गया अभी मरना है मरती मर ही रहा है निरंतर और कोई काम हुए ना हुए मरने काम हो रहा है निरंतर तो ये जीने की ना इशारे पे ना चढ़ने काम न करे क्यों करे सेवा करो जो आने जाने वाले होते हैं मैं मानते हूँ कि सेवा कर देना चाहिए तो सेवा कर दो जैसे निर्वाह हो जाए ठीक है सेवा कर अन्न दे दो वस्त्र दे दो जल दे दो आराम दे दो नींद दे दो ठीक तरह से जाता उधर नहीं हो रहता उधर नहीं अपना है नहीं अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब ही थे क्या ही बात क्या रखने की इच्छा से रहेगा तो इच्छा नहीं रहते क्यों बने या परमात्मा की शुक्र प्राप्त होगा संसार की इच्छा से संसार दूर होता है या परमात्मा की इच्छा से परमात्मा नजदीक होता है परमात्मा नजदीक है इच्छा को नहीं मिल रहे हैं संसार जा रहा है इच्छा तो नहीं टिक रहा है आसक्ति से जिसमें ताकत नहीं टिकने की है ही नहीं ताकत कितनी इच्छा होती है जा ही रहा इसका स्वभाव जाने का है रहेगा कैसे अवश्यम जाता रस्ते तर मुषित्वा विषया अब शांत रहे ना रखने की इच्छा करे न जाने की इच्छा करे न रहने की इच्छा करे न जाने की इच्छा करे अपने सहज स्वभाव स्थित रहे ये ऊंची से ऊंची अवस्था ही है सहज अवस्था मध्य में ध्यान धारण आदि मध्य में ऊंची नहीं है ऊंची है जो जाता है जाता रहे रहता रहता है अपने भगवान में याद कर चिंतन कर भगवान में मस्त रहे क्यों भगवान में ही रहना है भगवान में ही रहते हैं उसी में रहना है और जाता है इसको जाना है अपने उसमें निरंतर रहे इसे उपेक्षा कर रहे उदासीन सहज अवस्था है ऊंची सूची अवस्था स्वाभाविक है स्वाभाविक उस स्वाभाविक तो प्राप्त करना है प्राप्त क्यों करना है कि अस्वाभाविक में स्वाभाविक धारणा होगी इसलिए शरीर है सही रहेगा हम यूं करेंगे यूं करेंगे यूं करेंगे न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल जाके हथियारे अगर पकड़ लेंगे कहा तो खा ले जा रहा है जा रहा है इस बात से हरदम प्रसन्न रहने वाली रह जाएगी जाने वाली चली जाएगी ना रहने वाले को रखना है ना जाने वाले को भेजना है आप साफ जा रहा है चल जाएगा आप साफ रहने वाला रह जाएगा स्वाभाविक स्थिति न राग द्वेष करे ना करे ना द्वेष करे न हट करे कैसी बढ़िया बात है जो स्वीकृति करना है जो सत्य है उसकी है की स्मृति जितने जाता है उसकी अस्मृति चलेगी जाने के में स्वीकार हाँ ठीक है अनुमोदन का दोष कितनी बढ़िया बात है ये तो कितनी सरल बात है स्वाभाविक ये स्वाभाविकता को ही स्वीकार करना है अस्वाभाविक तो वो मिटा लेना है शरीर बना रहे मान बना रहे धन बना रहे कुटुंब बना रहे जमीन बनी रहे ये गलती की बात है होने वाला नहीं है उसको होना लग चाहते उसको होने वाला है उसको चाहते करते हैं मानते हैं चाहते वो रहता नहीं रहता है वो भाता नहीं भाता है वो टिकता नहीं ये संसार का स्वभाव है हमारा आश्वास दे, अभी अभी स्वीकार कर ले, अभी देरी का काम नहीं इसमें है। जो मान लेना हर्ज क्या है, एथम्बा एथम्बा मान लिया, मंदिर शुरू नहीं मान लिया, ऐसे मिट्टे वाले मिटके वाले मान लिया, टिकने वाले टिकने वाले मान लिया, मिटने वाले मिटने वाला है वो स्वीकार कर लिया, टिकने वाले उसे टिका हुआ है परमात्मा वाले, मिटने वाला हो उसे शिव कर दो, तो मैं मान आता है तो शिव कर दो भाई, तो मैं मान है थोड़े से दिन का छो मई मान स्वाभाविक, जहां जाने वाले को रोकना है ना रहने वाले को रखना है, रहेगा ही देने वाले चला ही जाएगा। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है। गंगा जी में सर करके धक्का लगाता है, क्या करते हैं गंगा जी चलाते हैं, गंगा जी चलाते हैं दूसरे के हाथ में रोक हाथ रोकते हैं गंगा जी को, दोनों गलती है, होता भी बह रहा है रुकता है ही नहीं, ये संसार का प्रभाव बह रहा है, संसार से ही एक जा रहा है और परमात्मा में रह रहा है, वो है सो सुंदर है सदर, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट देखिए है सो दिखे ना है। अपने शांत जो भक्त हम पड़े ही नहीं अपने, तो अब इसमें शंका हो तो बोलो स्वीकार कर ले, क्यों इतनी स्वीकार कर ले, ठीक है सेवा कर दो सो पहुंचा दो, केवल सेवा के लिए, तो सेवा में तीन बात हो गई, सेवा पूजा, तो पूजा कर दी तो सेवा कर दी, तो सेवक और सेवा सेव्य तीन रहे, सेवा करते करते सेवा ही हरदम होते हरदम, तो सेवक बड़ा मिट जाएगा, सेवक मिलने के लिए सेवा रह जाएगी, सेवा और सेव्य मिलने ही मिल जाएगा तत्व प्राप्ति। ये देहाभिमान छोड़ने का बड़ा बढ़िया उपाय है, दूसरा विवेक है, जो चेतन है जड़ है, जब मैं चेतन हूँ चेतन जल नहीं हूँ, तो विवेक से ये सो रहा है अपना नहीं है भाई, सेवा में लगा दो, सेवा में लगा दिया, मौज हो गया, आनंद हो गया अपने, कोई चिंता नहीं कोई फिक्र नहीं, इसको स्वीकार कर रहे है, जिसको स्वीकार कर रहे बस, तो जाना को भी स्वीकार, रहने को भी स्वीकार, ये जाना जाएगा ही स्वीकार कर दिया, रहने में रहेगा ही स्वीकार कर दिया, इस वजह से तुम्हारा सहज अवस्था, बहम है हम जी रहे हैं, जितने जी गए तो उतने तो मर गए, अब पीछे जीना कितना है तो पता नहीं, परंतु जितना दिन बढ़ रहा है उतने तो मर ही गए, वो तो उम्र में कम हो ही गए, संदेह रहित वो नहीं हो रहा है, आकर बैठे होती उम्र अब नहीं है, ये बात है बड़ा, ना सतो विद्य थी असत का भाव है, ना विद्या असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, ना भाव विदेश से सता सत का भाव और है ही नहीं, है सो है ही है, नहीं है सो नहीं है, स्वीकार कर जाओ, स्वीकृति भूली नहीं होती है, सीखी हुई भूली हो जाती है, सीखी हुई बात तो भूल जाते हैं, स्वीकार कर ले भीतर स्वयं तो वो भूले नहीं है, जैसे बाहर ने आप स्वीकार कर लिया तो भूलोगे नहीं, अगर याद करते हैं सत्संग बातें भूल जाते हैं, कोई याद करते हैं भीतर से पकड़ा नहीं है, भीतर से पकड़ने पर भूली होती ही नहीं, अमुक वर्ण के अमुक आश्रम के अमुक शहर के मान लिया, मेरी याद करने की जरूरत नहीं है, ब्याह हो गया ब्याह हो गया माना नहीं कहिए, पर तो भूली होती नहीं, भूली कब मानी जाए कि ब्याह नहीं हुआ ऐसा हो जाए तो भूल गए, उल्टा निश्चय हो जाए दिखने लग जाए तो भूल गए, इस बात सहज अवस्था स्वाभाविक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए संकल्प रहित हो जाए ना संकल्प है, ना करना है, ना न करना है, ना साथी है, ना कहीं संयोग है, ना वियोग है, क्योंकि देखो भाई खास चीज बीमारी है संयोग जन सुख की इच्छा। ये बना रहे ये झूठी इच्छा, इस इच्छा से कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, निरर्थक इच्छा तो रह नहीं रहे, क्यों दुनी क्यों रहे, ये चला जाए ये भी नहीं लगे, रह जाए ये भी नहीं लगे, क्योंकि रहना तो रहेगा, जाना है तो जाएगा, आपकी इच्छा से फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, कोई इच्छा करके अपनी बेइज्जती कर दो, अपनी बेइज्जती कर दो नहीं, और क्या फायदा है। तभी खड़े बोलो उसको उपाय करो, चिंता क्यों करो, देखो बाहर का काम बाहर बाहर रखो, भीतर मत भरो,